Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli kitabından 30. sözü yani Ene ve Zerre bahsini okumaya devam ediyoruz. Üstad, ene denilen, enaniyet denilen, bizim şimdi benlik, ego olarak konuştuğumuz şeyin esasen bütün duygu ve kabiliyetleri de içinde olarak ihtiva ederek Cenab-ı Hakk'a bir ayna olma görevini, göreviyle insana verildiğini, bir emanet olarak verildiğini ve bu emaneti yerine getirmek, hakkını vermek, Esma-i İlahiye'ye, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, icraat-ı ilahiye'ye hem ayna olmak, hem onu anlayabilmek, Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmektir. Ene'nin bu vazifesi çok önemli, çok güzel ve çok yüksek, ama onu vazifesi dışında kendisini övme, kendisini tanıma, kendisini tanıtma sevdasına düşüp de böyle yanlış yollara koşturması ise insan için en büyük tehlike, en büyük kötülük oluyor. Yani ene, enaniyet, benlik kendimiz için değil, kendimizi müdafaa için değil, kendimizi tanımak ve tanıtmak için değil, Cenab-ı Hakk'ı tanımak için verilmiş. Şimdi eğer ene vazifesini bilmez, vazifesi dışında yanlış bir yola girerse, işte bütün kötülükler, şerler oradan doğuyor. Biz bu noktada kalmıştık. Üstad şöyle diyor: İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri doğuran şey, enaniyetin, bu benliğin, egonun ve bunun çevresinde haliyle bütün ona verilen kabiliyetlerin, duyguların hepsinin şu çirkin yüzüdür. Yani insan Allah'ı tanımak için verilen bu kabiliyeti Allah'a şirk koşmak, ona şerik olmak güya, tabii hiç böyle şerik olma ihtimali zerre kadar yok ama böyle sanki şerik olmuş gibi duygulara, hallere girme. Bütün şerleri, dalaletleri doğuran şey bu enaniyet, enaniyetin çirkin yüzü. Gökler, yer ve dağlar onun bu yüzünden dehşete kapılmışlar, farazi bir şirkten korkmuşlar. Gerçek bir şirk mümkün değil ama farazi bir şirk her zaman mümkün. İşte böyle bir şirke düşen pek çok firavunvari insan görüyoruz. Küçük dağları ben yarattım değil, bütün insanları, mesela Firavun demiş, ben sizin yüce Rabbinizim demiş insanlara. Buralara kadar iş uzayabiliyor. Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazi bir çizgi iken, mahiyeti bilinmezse, gizlendiği yerde toprak altında büyür, gittikçe genişler, kanser gibi vücudun her yerine yayılır, koca bir ejderha gibi vücudu yutar. İnsan aklıyla, fikriyle, bütün duygularıyla adeta ene olur, ene, benlik, ego haline gelir insan. Demek ki ene bir eliftir. Yani şimdiki tabirle konuşursak 29 harften biridir ancak. 29 harf bir araya gelirse onunla çok cümleler, çok kitaplar yazılır. Bu enenin harf olduğu kitap, Cenab-ı Hak'tan bahseden bir kitap, bizim kabiliyetimiz. Ona ayna olan. Bir tel, farazi bir çizgi. Yani aslı bile yok insanın, bu benliğinin. Biz ne firavunlar gördük ki, onlar şimdi hiç yoklar. Adlarını bile hatırlayan yok. Demek ki ne kadar insanı yutsa da, şöyle böyle olsa da, O yokluğa mahkum, yok bile olamaz. Cenab-ı Hakk'ın hesap soracağı bir varlık durumundadır. Sonra çevresinin enaniyeti de insana eklenir. Yani bu yanlış yola girmiş eneye çevresinin enaniyeti de eklenir. İnsanın çevresinde böyle vazifesini, gerçek vazifesini bilemeyen insanlar varsa, onlar da böyle egolarıyla hareket ediyorlar, egolarını ön plana çıkarak ben diyorlarsa, bunlar hepsi bir araya gelip bir enaniyet olur ki gittikçe o firavunluk damarı büyür. Sonra bir adım ötede milli enaniyet de ona eklenir. Sanki bütün milletin efendim sahip olduğu şeye o sahipmiş gibi bir enaniyet eklenir. Bu enaniyet de müthiş bir şey. Milletçe paylaşılan bir değere şahsen sahip olmaya kalkmak bir haksızlıktır. Evet. Yani bir savaş bütün askerlerle ve bütün işte malzemeyle kazanıldıysa, bir kişi ben kazandım dese, bu büyük haksızlıktır. Bir efendim millet, bir parti, bir dernek bu tarzda 3-5 kişi, 5-10 kişi, 50-100 kişi, 1000 kişi bir araya gelir, bir iş yaparlar. Hatta bazen güzel hizmetler verirler. Ama enesine mağlup olan insan, egosunun altında kalan insan, zaman zaman o el birliğiyle hizmet edilerek kazanılmış şeyleri kendisi yapmış gibi havalara girer. Halbuki bir ferdin tek başına hiçbir şey olmadığını o da bilir ama işte faydalanır. Kendine mal etmeye çalışır. Lütfu ilahi olan pek çok şeyi de insan kendinden bilebilir. Böyle yanlışlıklar Allah muhafaza eylesin. Efendim işlerdeki güzelliği, sevabı alıp gidiyor. Artık o ene bütün insanların enaniyetini yanına almış bir şeytan ordusu gibi Sani-i Zülcelal'in emirlerine karşı gelir. Mücadele eder. Evet, insanlığın da bir enesi var, insan olmak. Efendim bazen Türkiye'de özellikle böyle şeyler çok görülüyor. Cenab-ı Hak ile onun emirleriyle mücadele etmeyi sanki mümkün imiş gibi bir vazife telakki eden şeytan ordusu efendim yazarlar, çizerler, dergiler, gazeteler var. İnsanoğlu diyelim ki bir tüp bebek yolunu seçti. Tüp bebek nedir? Efendim Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hücrelerin alınıp münasip, uygun bir ortamda birleştirilmesi, bir araya getirilmesinden ibarettir. Yine ana rahminde gelişmesi, gelişme imkanı vardır daha sonra. Ama sanki böyle genlerden insan yapmışız, genleri biz yaratmış, genlere özelliklerini biz vermiş, biz yazmışız gibi, biz programlamışız gibi, artık insan bebek de yapıyor, yaratıyor filan gibi haberler yazabiliyorlar. İşte bu insanlığın küçük bir başarısını efendim kendine mal ederek, insanlığın başarısını kendine mal ederek adeta bir şeytan ordusunun ferdi olarak Sani-i Zülcelal'in emirlerine karşı gelmek, onunla mücadele, güya mücadele etmektir. Kim Allah ile mücadele edebilir? Mücadele ettiğini zanneder. Cenab-ı Hak bir müddet ömür ve izin verdiyse ortalıkta görünür, sonra silinir gider. Sonra herkesi, her şeyi böyle enaniyeti esas almış, enesini yanlış yerde, yanlış yolda çalıştıran insan, herkesi, hatta her şeyi kendine kıyas eder. Ben kendime malik olduğum gibi her şey de kendine maliktir der. Cenab-ı Hakk'a ait olan mülkü, varlığı, icraatı onlara ve sebeplere taksim eder. Evet, kendini kendine malik zanneden, kendi işlerinde kendini çok özgür zanneden insan, düşünüp taşınmadan böyle konuşur, sınırsız bir özgürlüğe ve iradeye sahip olduğunu zanneder ve bu özgürlüğü ve malikiyeti bütün varlıklara yayar. Ben kendime malik olduğum gibi her şeyde kendine maliktir der. Allah'a ait olan işleri, icraatı sebeplere taksim eder. Gayet büyük bir şirke düşer. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak şirk büyük bir zulümdür. Ayetinin mealini gösterir. Zulüm demek, birisine ait olanı başkasına vermek, hakikatin yerini değiştirmektir ki, işte tam bu zulmün en çok işlendiği yer, Allah'a ait olan bir işi sebeplere vermek, Allah'ın verdiği işleri insanların yaptığını zannetmektir. Çoğu zaman misal veriyorum, arz ediyorum. Bakın, evimize kadar belediye su getirmiş. Duvara çeşmemizi yapmışız, bağlamışız. Mutfakta, lavaboda. Çeşmeye dokunmakla beraber su akıyor. Yine devlet elektrik elde etmiş, nereden ettiyse etmiş, barajdan elde etmiş, petrolden etmiş, kömürden etmiş. Bunlar büyük teknolojik ve maliyeti yüksek işler. Devlet birçok mühendisle bu vazifeyi, bu işi yüklenmiş, senin evine kadar elektrik getirmiş, sen de odandaki bir düğmeye dokunuyorsun, ampul yanıyor, aydınlanıyorsun. Şimdi senin yaptığın iş ne kadar cüz'i, ne kadar küçük ama devletin yaptığı iş ne kadar büyük. Şimdi sen oturup kendi kendine işte ben böyle bir yere dokununca ortalık aydınlanır. Ben küçük bir işte musluk düğmesini çevirince soğuk su akar, sıcak su akar filan gibi konuşursan bu çok ayıptır, çok yanlıştır. Bu işlerin altında külli iradenin, büyük mesainin varlığını göreceksin. Kainat da böyledir. Sen tabiatta yaşıyor, tabiatta kısmen Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği kadar bir icraatın var. Ama şunu bil ki, gökte güneşi en güzel bir yere, en güzel uygun derecelerde yerleştirip dünyaya ışık ve ısı gönderen O'dur. Bak, hava biraz soğuyunca sen evini bile doğru dürüst ısıtamıyorsun. O kadar kömür yakıyorsun, bir odayı ısıtıyor, öbürünü ısıtamıyorsun. Halbuki, bakın, bahar geldi, yaz geldi, bütün yeryüzü birden ısınıyor. Cenab-ı Hak böyle lütfuyla, keremiyle ısıtıyor, soğutuyor, bizi rahat ettiriyor. Çok harika bir şekilde buharları naklediyor, yağmur yağdırıyor. Yerden sayısız bitkiler yetiştiriyor. Onları genlerinden yaratıyor. Pek çok hayvanları, canlıları, arıları, böcekleri çalıştırıp tabiatı ihya ediyor. bizim için efendim hazırlıyor. Bütün bu çalışmaları, bu kadar büyük faaliyetleri sen görmeyecek, gözünü bunlara kapatacaksın ve diyeceksin ki ben dilediğimi yapıyorum. Ben kendime malikim. Halbuki üstadın işte birçok o da birçok yerde benzer misalleri verir. Sen kendi konuşmana bile malik değilsin. Beyninde nerelere dokunuyorsun da nerelerde manalar toparlanıp düzenli bir şekilde akıyor? Nerelere, hangi tuşlara dokunuyorsun da kelimeler ağzından dökülüyor? Evet. Ve sonra yeme işine bak, yemek işine. Sen ağzına koyuncaya kadar bir şeye diyebilirsin ki haydi biraz iktidarım var, yani bir gücüm var. Ama dişleri ağzına sen dizmedin. Ağzına tükürük bezlerini sen koymadın. Oraya efendim yeterli suyu sen hazırlamadın. Yutağı sen hazırlamadın. Ama her şeye rağmen diyelim ki kendin çiğnedin ve kendin yuttun, güya kendi iradenle, kendi kudretinle. Ondan sonrasından haberin var mı? Bu yemek nereye gider, nasıl hazmedilir, nasıl parçalanıp, nasıl efendim lüzumlu maddelere çevrilir, vücut için faydalı maddelere çevrilir, nerelerde depo edilir, nerelerde ne kadar kullanılır, hiç haberin var mı? Öyleyse şu işleri ben yapıyorum demenin anlamı nedir ki? Demek ki ene, bu benlik, bu ego, şu hainliğiyle, bu ben yapıyorum, ben ediyorum tavrıyla, hafizanallah, tam bir cehalet içindedir. Binlerce teknik bilgi ve bilim bilse bile kat kat cehalete bürünmüştür. Çünkü gerek beş duyusu ve topladığı bilgi, gerekse tabiat incelemeleri ona kainatın Allah'ı anlatan manalarını getirdiği zaman kendinde o bilgiyi tasdik edecek, ışıklandıracak ve yaşatacak bir temel bulamadığı için tabiattan kendisine gelen Allah'ı anlatan bilgiler söner gider. Çünkü ona kadar, yani insana kadar o bilgiler gelir. Yani şöyle kabul edin. Senin evine kadar bir takım reklamlar, ilannameler, beyannameler, bilgiler geliyor. Ama sen okumuyorsun. İlgilenmiyorsun. Okumayınca ne olur ki? Ne fayda olur ki? Senin telefonuna mesaj gelse, hatta senin telefonun çalsa, birileri seni arasa, sen telefonunu açmazsan, senin telefonuna gelen mesajı okumazsan, mail adresine gelen bilgilere bakmazsan, elbette o gelen mesajların, bilgilerin bir faydası olmaz sana. İşte tabiattan sürekli insana doğru bilgi akışı var. Allah'ı anlatıyor, Allah'ı tanıtıyor. Yüce Yaratıcı'yı Esma-i İlahiyyesiyle, yani o mukaddes güzel isimleriyle sürekli bize tanıtan olaylar yaşanıyor tabiatta ve onun bilgisi gözümüzle, kulağımızla ve bazen de bizim araştırmalarımızla bize geliyor. Ama biz de bunu anlayacak, bunu tasdik edecek bir merkez yoksa, yani bizim santralımızdaki adam ölmüşse, anlayacak, bu bilgileri anlayacak, bu manaları anlayacak kimse yoksa içimizde, Allah muhafaza eyleye, o zaman gelen nur karanlık olur. Gelen bilgi cehalete döner. Dış dünyadan gelen her hakikat nefsindeki küfür ve inkarın rengine boyanır. Saf hikmet gelse senin nefsinde, yani böyle ene, kendini yolunu şaşırmış enenin bulunduğu bedende tam abesiyet şeklini alır hikmet gelse. Çünkü bu halde bulunan enenin rengi şirk ve tatildir. Vazifesini yapmıyor, hep şirke dönük çalışıyor. Allah'ı inkardır yaptığı iş. bütün kainat parlak ayetlerle dolsa, o enedeki karanlık bir nokta, yani gözün kör olması gibi. Kainat parlak ayetlerle dolu olsa ama gözde, gözün o ışığı alan noktası eğer karanlık ise, kapalı ise, onları kendi nazarında söndürür, göstermez ve anlamaz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.